Bueno, pues ya tenemos a siguiente comunicación también a la Galicia. Vámonos a ir a Cambados. Y vamos a hablar con Merche Álvarez. Vale. Veña. Vamos a hablar con ella. Pues. Veña. Muy buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Merche. Muchas gracias por atendernos. Sí. Nos ha llamado siempre un poquillo incómoda porque seguro que a ti te es faena, pero bueno, que te agradecemos muchísimo a tu dedicación a nuestro humilde programa. Sí, moitísimas gracias, porque a verdad que sempre nos abrides os micros, e a verdad que é un placer. Bueno, pois en primeiro lugar temos que felicitarte, non? Armando xa falou moito contigo, eu teño que darche máis leria. Ten que esplaiarse un pouco. Teño que darche un poquinho máis de leria. A ver, que facías unha persona como a ti aí no Senado, que de recepción, e con un chico guapo. Pois, a ver. Seguir facendo camiño. A verdade é que o de Richard Gere... Richard Gere, sí. Foi unha auténtica casualidade. Eu salía da miña reunión. Entonces, pois, de casualidade, me encontrei... así como salía da miña sala, pois escoito, Richard Gere está entrando. E xa, yo esto non me lo pierdo. Hombre, que non diría? Entonces, pois nada, me cambiei de sala... así como me puxen de frente, pois nada, os dous minutos xa veu, e dixenlle si me podía conceder dous minutos, e vamos, dous minutos que aproveitei ao máximo. Ah, sí, comprometíchelo para algunha cousa, seguro, porque ti tes esa capacidade de faceras que a xente se implique un chisqueño con a túa causa. Pois a verdad que vou non intentar, o oído díxome que íbamos a seguir en contacto, regaleille unha chapa da asociación. Ajá. Entonces, pois, a ver se é verdad que se pon en contacto e lle podo explicar a causa con máis detalles, bueno, explicarlle en que me pode axudar el. Sí, sí, moi ben, moi ben. A ver se si temos embaixador, entonces xa antes de tempo, para 2018-2019. Sí. A parte dos resines, non? Sí. Sí, sí. Con resines o pobre non pode isto que 2017-18. Sí. A ver por onde nos ataca a suerte. Vale. A ver si temos un próximo embaixador internacional. Tamén, vale. Por eso hai que felicitarte, bueno, aparte de outras cosas. Bueno, en o Senado que tal? Pois pues bueno, fomos a plantar unha semente e sí. Agora hai que esperar a ver se si dá frutos. Moi ben. Por lo menos escoitaronte, non? Sí, sí. Vale. Bueno, ya había representatividade política, non? Sí. É que non podo contar moito. Eu tiroche da lingua para que nos digas a todos os nosos ointes. Pero quero decir que a xente ten que saber que ti móveste non solamente nun aspecto de que por lo menos que te escoitan, que te reciben, e que en realidad isto estáse multiplicando. Desde a primeira gala a esta terceira xa se triplicou, digamos, sí. Non? Hai moito camiño andado, a verdade que hai moitísima xente que me dice que para ser unha asociación pequena, somos moi grandes. Home, claro. Ah, no, nos o grauciño de area que podemos aportar, non coido que bueno, que algo representativo é nosas medidas das nosas posibilidades. Posibilidades fixemos o posible para que xente que bueno, que pode, pois participara dun xeito ou doutro e algo aportaron, non? Sí, sí. Aí teño entendido que dende a Fonsagrada de unha muller que Ribeira Sacra, unha muller que fai zocos tamén, dixo que mandaría algunha cousa. Bueno, eu coido que algo fixeron, non? Sí, sí, eu a verdade é que eu sempre digo que son moi ben rodeada e cada un vai poñendo un granciño e a verdade é que temos moitísima suerte, moitísima. Tamén din que a suerte hai que buscala, non? Claro, claro. Bueno, que eso como din os pintores e os artistas, non? Que a inspiración chega cando se está traballando. É dicir, que se non traballaras non habería eses resultados. É dicir, que pouco a pouco vaise conseguindo cada vez máis. Habería que implicar, como ti estás facendo, a administración para que faga o que lle cumpría. É dicir, que quizáis a investigación podía ser moito máis grande e superior si en pago de aportación particular regular xente de, pois fora a administración que dixera, bueno, pois un tanto por cento do que recaudamos pois vai ir para esta investigación. Para ese, pero que en realidad, bueno, por bon camiño vas ti, porque senón non estaríamos tamén nos non estaríamos nos o teu carón. Abrir camiño, a verdade é que moitas veces pois non é decir falamos mal dos políticos, non. Os políticos tamén, se non chegamos e explicamos as cousas, a mí o que máis me sorprende cando chego xunta un político, estou falando tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que nadie sabe que existe a atrofia muscular espiñal. Bueno, ahora claro, si alguien non dá o paso. Sí. Pois eles adivinos tampouco son. Bueno, pero ahora xa se van enterando entre humildes radios como a nosa e algunhas veces que saen na televisión que o cativo foi atendido con medicina que axudache ti a conseguir, que, bueno, é dicir que vanse enterando. Eu coido que a semente está se ben plantando bastante ben. Sí. A verdade é que os medios de comunicación todos nos están respetando muitísimo, todos están intentando, pois, a ver si non se queda solo en Galicia, a ver si somos capaces de extrapolar esta acción, a ver si somos capaces de que non escoiten solo en Galicia, en Valencia, sino que escoiten en Madrid, en Asturias, en Baleares, en Canarias, en Andalucía, que non digan de boquilla sí, e despois a hora de firmar que se nos escapen. Muy bien. Que eu xa non digo para esta próxima gala, sino para a siguiente, que haxe que alquilar pois un estadio. O mellor, sí. que sea unha gala de actuación en pago de ser unha xantar, non? Claro. Podía ser unha gala de actuacións en pago de ser un xantar. O xantar tamén, pero quero dicir que o mellor podría ser unha gala de actuacións na que se poidan xuntar milleiros de personas e despois o carón, pois o mellor. A min iso faría unha ilusión inmensa. Home, claro, aunque fora un estadio dun equipo pequeno de, non sei, pero de 1,000 or 2,000 personas, ¿no? Eso. Por lo menos. Bueno, a todo se chegará, porque sí. Visto, claro. Cando empecé y decían, "¿A dónde vas ti sola? ¿A dónde vas ti sola?" Mira, ahora non estou sola, estou super acompañada. A verdad que todo o mundo se vai sumando. A verdad que é un intento que cada vagón que se me engancha non se me desprenda. Pues, entonces, pois eso tamén é moi importante. Pois pues moi ben, a verdad que, bueno, contame, es que algunhas lagrimiñas saliron na gala, según me dixeron. Non se vir. Un carro delas. Porque, bueno, pero de emoción, non? Sí, pasámolo de maravilla. Muy pero bien, a gala. A nosa gala en concreto nunca fun a ninguna outra, a verdade sea dita. Teño visto cousas parecidas, pero algo concretamente como a noso nunca o vi. No, a gala o bonito que ten é que ten, toca todos os teus sentimentos. Sí. Toca alegría, toca nostalgia, toca emocións moi internas. Sí. A verdade que éramos 400 personas e hubo un momento que as 400 chorábamos. Sí. Entonces, sí. Miraras para donde miraras, pues todo el mundo se le escapó una lágrima, porque o bonito emoción. Eso, que tocamos todos los sentimientos en pocas horas. Emoción, sí, no, eu a envexa que teño con Armando é que, bueno, non me deixa ir, sei que sempre ten que presentar. Ah, non sei, xa ten monopolio. ten monopolio, entonces dixe, bueno, a verdade é que continúa, bueno, coido que vai. Temos unha boa representación, non? Sí. Vale, sí. Pois eso, xa nos chega. Armando é moi querido aquí, moi pues querido. Xa nos chega, intentamos recibirlo sempre da mellor maneira posible dentro dos nosos alcances. Hombre, de maravilla. Espero que non teña queixa ninguna, vamos. No, ningún. O contrario. Por eso me queixo eu da envexa. O contrario. Que me dá algo, non sei. Bueno, a verdade que estou contentísimo, de verdade, cada vez sinto-me máis satisfeito de bueno, Xulio fala así, pero él está todo contento, sempre me dice, non, basti. Aproveitando, non. Que foi casual, non? O feito de que te coñecéramos así na primeira ocasión. Eu pois sinto-me moi satisfeito, de verdade, extraordinariamente satisfeito, pois, de ter participado con vosotros, que bueno, ainda que sea chisquiño, quizás incomodando, quizás dándovos a lata un pouquinho, pero... Para nada, para nós é un placer, ademais, se non hai persoas como a vos, que nos dan voz, que nos dan a oportunidade de expresarnos e contar, pois, nosa loita, que como a nos habrá miles de loitas, sí. Pero a verdad que cando escoitas unha persona que está pasando por unha situación como a nosa, pois a moita xente lle estamos dando folgos. E aparte de eso, que aí, pois, como dicías antes, que estás moi ben rodeada, sobre todo aí tes unha Maribel, que eso vale un imperio. Maribel, eu creo que calquer día non me colle o teléfono. No, Maribel, que va. Oh, a verdad que eu, de verdad, teño moitísima, moitísima sorte, porque cando necesito algo, eu non movo para nada as mansa, e ela é as miñas mans sin problema ningún. Sí, sí, sí. Cando necesito, pois, ir a algún sitio, ela está... Maribel, temos que planificar isto. Eu planifiquei no así. Pois ela xa me dixo, xa está. Así vai. Claro. Vamos aquí, vamos ali. O bo que teño eu é que tanto chamo para o bo como para o malo. Claro. Tamén cando me mandan, pois, unha invitación para un concerto ou para a presentación dun libro, porque, bueno, sei o que ten, non? Que van facendo lazos, amizade con persoas. É a verdad que tanto traballamos xuntas como nos divertimos xuntas, sí. É unha oportunidade que vamos, se non estuvera enferma, eu jamás tendría a visión da vida desde este punto de vista. Sí, sí. Pois o que tedes que facer, as familias de Galicia, AME, xuntarvos máis a xina que a tarde, facer unha comida entre vós, porque ese día nos vós, pois claro, todo o mundo vós si agasallaba e tal e todo o mundo desto, pero non desfrutastes ao fondo como podes disfrutar entre vós, cos estuvemos cativos e todo eso. Na gala estuvemos prácticamente a totalidade das familias, os que faltaron foi porque os nenos, sí, non poden sair nas condicións nas que están da casa, entonces pois non viñeron, pero a verdade que sempre se queda a pena de cada gala que dices que me mato a organizar isto e non lle podo dedicar o tempo que me gustaría dedicarlle, pois, a cada artista, darlle as gracias de outra maneira, poder dedicarlle a cada familia, que ao final ya que vivo todos os días un rato, non? Sí, sí. Pero eu que diga, Armando, nos quedamos unha vez o ano, cando se pode dúas, como o ano pasado, intentamos facer un día de convivencia, pero de convivencia pequena, o sea, entre nós. Sí, sí, sí, sí. Nos o agradecemos moito. Ademais, non é só as familias que estamos, sino as que estuveron tamén se nos une. Eso é moi, moi bonito, que unha familia perdeu unha batalla, sí, e sigue o noso lado. Sí, sí, sí. Bueno. Eso é moi bonito. Contanos as cousas que vas conseguindo. A ver, a cada... fálanos algo dese rapaciño que tivo que foi medicado. A ver, contanos. Sí, pois mira, en Galicia, que tuvín nos brazos. Sí. Dios, xa son tres nenos os que están recibindo a medicina. Sí. O primeiro foi Tiago do Porto do Son, que ten casi tres anillos. No, sin casi, xa fixo os tres anos. A verdad que os resultados son increíbles. Eu cando coñecía era un neno que non era capaz de soster a súa cabeza, non movía as mans, non movía as pernas, non era capaz de estar sentado só. E ahora mismo non é que mova a cabeza, move as mans, move as pernas, se balancea, sí, sino que nos está sorprendendo malamente dous meses despois, empezando a erguerse. Muy ben, muy ben, muy ben. Tamén no aspecto da investigación e no traballo que se está facendo aquí tamén o exoesqueleto ese que tamén está relacionado un chisco co traballo de investigación de aquí, non? Sí, se desarrollou un exoesqueleto especialmente para nenos con atrofia muscular espinal, porque dentro das enfermedades neuromusculares pois todos comparten algo. Entonces había exoesqueletos pero non valía, pero non valían para andarnos con AVE, porque a nos o que nos falta é a forza, os impulsos. Sí, sí, entonces sí. Adaptaron un exoesqueleto exactamente para nenos con AVE, pediátrico. É o primer exoesqueleto que hai en España. En Barcelona está financiado, no San Juan de Déu teñen un. A verdad que querían financiar un para Madrid, porque hai moitísimos nenos, é unha boa herramienta para facilitar a vida aos nenos. Parte de que ten moitísimos beneficios, non? O poñerse un neno de pé, non estar sempre sentado, pois, sin ir máis lexo, se lle move máis o vientre, podese corregir ou evitar escoliosis por estar de pé, a postura cambia. Okay. Ten un montón de beneficios, que vale, non é para poner o collo exoesqueleto e se poña a xogar un partido de fútbol, non. Para facer terapia é un complemento importante. Sí, unha calidad de vida mellor, exactamente, é o que estás dicendo. Exactamente. Bueno, noutro aspecto de cousas, vamos a ver, como xa dixetes que bueno, que se estaban medicando, pero por que tan cara esa medicina? Por que non sei, sí, que foron a nivel mundial, que tiña que haber outra concienciación para que eso non saíra tan carísimo. A ver, eu creo que como el pez que se muerde la cola. Sí. O mundo das farmacéuticas é un mundo aparte, o sabe tampouco lle dá gana ou non lle interesa de regular todo eso, claro. Que a día de hoxe está moito máis regulado, pero quedan moitísimas cousas que facer. Sí. Unha desas é o de regular os precios. Claro. Aparte, non se pode tardar 5 anos en dar unha medicina cando leva 5 anos aprobado na Unión Europea. Nos tuvemos moitísima suerte de que eu cheguei ao Parlamento e expuxen a situación, levaba moi clara a idea, é moi claro que lle tiña que decir, contar e explicar, me escoitaron, resultou que sí, e somos os únicos de España que temos acceso a día de hoxe, detrás vai Valencia, pero ainda non empezaron. Sí. Entonces non pode ser que por ser gallego teñas un medicamento e por ser andaluz non o teñas. Sí, claro. Exacto. Bueno, o que te dís, hai que collar as farmacéuticas para que non teñan tanta potestad como teñen para poder decir, bueno, doucho ou non cho dou, cobrase tanto ou non cho cobro tanto. Además, tampouco vexo lógico que, pois, que en España valga, eu que sei, 1 millón de euros por decir unha... Sí, por referencia. Que un país pobre e que valga 3 euros. Sí. Tampouco, por moito que digan que é equitativo a nivel de vida, que pasa? Un regalamos e os outros cobramos de as 4 partes. No. Sí. É certo, tú tens toda a razón. Sí, bueno, sí. Contanos agora que xa descansaches un chisco de ese rebumbio da gala e despois de esa visita a Madrid. Contanos, en que estás agora? Pois mira, estamos preparando un festival para o día 23 de danza. En enero temos festival facendo unha concentración cos moteros do Salnés. Como cada ano, non? Esas dúas facedelas cada ano, tanto a do 20... Cos moteros é o primer ano. Entonces confundíame, pero a deste mes sí que a facedes cada ano, non? Pois, mira, tampouco. De danza é a primeira. A verdade que unhas asociacións, outras, todas queren axudar. Sí. Pero claro, hai que repartir as actividades. Moi ben. Non? Podría xuntarme con 4 ou 5 nun mes, pero non quero eso tampouco. Claro. Oixe, Merche. O mellor, todo repartido, facer como un 12 meses, 12 causas. Moi ben. E intentar levar todo moito máis programado. E aparte, pois, bueno, en febreiro temos... Damos unha formación para fisioterapias para profesionais. Que seguramente veña a doctora Ana Febrer, que comparteu gala con Armando o ano pasado. Sí. Bueno, seguimos a previsión. Temos casi todo o ano completo. Estaremos na Mostra Internacional da Camelia en marzo. Sí, señor. Habrá un festival dos demos da petaca. Habrá o Mercadillo Solidario, Andaina Solidaria este ano, Convivencia... este ano nos vamos todas as familias gallegas a Burgos por unha invitación que temos. Moi ben. Hai un montón de cousas. Moi ben, moi ben. Oiche, xa que ven os moteiros, que preparo unha moto, en fin, que te suben a unha moto e dar unha volta aí por... unha Harley. Sí, unha Harley. Moi ben, moi ben. Pois sería unha boa idea, eu non que igual quedo atrás. Non, non, pero que subas acompañada dun moteiro que te leve a percorrer, dices, pois subir nunha Harley. Unha experiencia máis, non? Sí. Bueno, bueno, este ano a verdad que xa está completo, ainda non empezamos, pero xa o temos completo. Moi ben. Hai cousas que xa temos que deixar para o 2019. Moi ben, moi ben, moi ben. O sea que xa estás traballando na cuarta, sí, gala. Xa, esta non para. A máis, é galega, é de Cambados, mariñeira, que caramba. Sí, sí, sí. Bueno. Muller. Eso, muller. Bueno. Muller galega. Alegrámonos moitísimo, agradecemos. Escribiche a carta aos Reis ou ao Papá Noel? Pois eu, a verdade, é que, mira, sempre me encantaron as Navidades. É, sí, algo, unha ilusión que sempre tes aí, pero dende que estou enferma, nunca pido nada. Vale. Nunca. Bueno, nunca. Pero algo sempre cae. Algo sempre cae. Sí, porque os demos, pero, da petaca se teñen, sempre teñen preparado. Non son nadie, os demos da petaca. Sí, cando menos algunha canción tócana. Eso é. Que bueno, ano pasado estaba enferma e non podía, estuve moi mala decembro e enero. Vale. Despois da gala me collí unha neumonía tremenda. Vai, vale, hombre. E non fun capaz a recuperar prácticamente hasta marzo. E a mí chegaronme á habitación os Reis Magos un puñado de caramelos. Xa ves. E me fixo unha ilusión como si fora unha cativa. Muy ben, muy ben. Pois eso nos queremos. Nos como si foras, non, como que eres a nosa luz para ese traballo que estás facendo, pois desexámosche todo o mellor, non somente nos Reis, senón en todo o ano e en moitas das actividades que estás a facer. Pois moitas gracias unha vez máis. Pois como che dixen eu aí tamén, eres a nosa guía. Vale. Eres a nosa guía en todo, en saber querer, en saber enseñar e en saber camiñar e en facer as cousas. Moitas gracias. Oba, Armando, non me digas esas cousas estas horas que xa me cañas máis. Vale, nada. No. Tú xa non o sabes. Se teñen que caer, que nos se no... queremoste moito, sábelo, sí, ti ben, non? Sí. Moitas gracias. Veña. Unha aperta, pois, grande. Unha aperta. Un pico, dende Cambados ata Barcelona. Moitos bicos para ti tamén. Hasta outro momento, Merchi. Chao.